Sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma. Rizvi yasema hivyo, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasumu, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Pia katika wanayosema katika mikesho ya Peshawar na vitabu vingine kwamba ili mtu awe imamu awe maasumu, hilo wamefikiana wote. Ndio maana tunaona maasumin, maasumin imamu aliyekingwa na makosa. Kwa maana ya maasumin kwao ni mtu ambaye amekingwa, amehifadhiwa, hawezi kutenda kosa kubwa wala dogo, wala hawezi kusahau jambo dogo wala jambo kubwa la kidini wala la kidunia tangu alipozaliwa mpaka kufa kwake. Hiyo ndiyo sifa ya isma. Kwa hiyo wanasema sifa hiyo Abu Bakar hana, sifa hiyo Umar hana, sifa hiyo Uthman hana, lakini anayo Ali, anayo Al-Hasan, anayo Al-Husayn, anayo Ali bin Husayn, anayo Muhammad bin Ali, anayo Ja'far bin Muhammad, anayo Musa bin Ja'far, anayo Muhammad al-Hadi, anayo Al-Jawad, Ali al-Jawad, Muhammad al-Naqi, Al-Hasan al-Askari, na Musa Muhammad al-Mahdi, Muhammad bin Hasan al-Mahdi, Imam wa 12. Hao ndio wana sifa hizo. Hawakosei, hawatendi kosa lolote dogo wala kubwa, hata lile ulijua wewe, hawa hawana, wala hawakosei hata chembe, hawasahau, hawasahau. Sasa ukiisoma Qur'ani yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, utaona ambaye alisifika na sifa hiyo ya kutokukosea na kusahau ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake. Hakuna nabii wala nani, wote wameingia kwenye makosa, bali wamesahau. Wama kana rabbuka nasiya, mula wako tu hakuwa mwenye kusahau, hasahau mula wako. La yadhillu rabbi wala yansa, lakini Muhammad anaambiwa sanukuriuka fala tansa illa ma sha Allah, wadhkur rabbaka idha nasita, ambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuambiwa sote. Ambaye hasahau ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, jalla ulahu. Fa'asa adamu rabbahu faghawa, Adamu alisahau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa ukisahau, nani sikasahau? Fala tuakhidhni bima nasitu, asema ni nani? Nabiullahi Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea khabari za Nabiullahi Musa, anamwambia Al-Khadir, usinipatilize ukaniadhibu kwa vile nilivyosahau. Lakini wao imamu bwana huyo Muhammad huyo Al-Jawad, la yadhillu wala yansa, itawezekana vipi sasa? Huyo ni Mungu sasa. Lakini hata mitume, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ana basharun mithlukum fa idha nasitu fadhakkiruni, mimi ni mtu mfano wenu, nikisahau nikumbusheni. Leo maimamu hawasahau, hawakosei wala hawasahau tangu kuzaliwa mpaka kufa. Bila shaka kwa itikadi yao hawa watakuwa ni wabora zaidi kuliko mitume wa Allah. Usipokubali hili, wewe ni adui wa Ahlul Bait. Hao ni katika vibaraka wa Bani Umayya, hawapendi Ahlul Bait. Kama mapenzi ni haya, kama mapenzi ni haya, basi sisi hatuwataki mapenzi haya. Ni kweli hatuwapendi kwa mtindo huu, lakini sisi tuwapenda watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaweka katika daraja zao. Kwa hiyo wao wanazungumzia suala la umaasu, lakini huwa wanapozungumza maneno haya wanajisahau kwamba kwenye vitabu vyao wameandika. Nitakupeni mfano mmoja tu. Mimi nimekuja na kitabu hapa chaitwa As-Sahifatu As-Sajjadiyya Al-Kamila. Hiki kitabu wanadai kwamba kimekusanya ndani yake dua, maombi na misemo ya imamu wao wanne. Imamu wanne, ukisikia imamu wanne ni Ali bin Hussein Zain al-Abidin. Hiki chaitwa Sahifatu Sajjadiyya. Kimeandikwa kwa Kiarabu, lakini pia kimefanywa tarjama kwa Kiingereza, na pia ninacho cha Kiswahili. Kimefanywa tarjama kwa Kiswahili. Kiswahili sasa kimeandikwa ili nyinyi Waswahili msome, mumuone Imamu As-Sajjad anavyosema. Sasa kwenye kitabu hiki hiki, kwenye ukurasa wa 151, kwenye tarjama ya Kiingereza ukurasa wa 116, anasema hivi: huyo imamu ambaye hakosei, ambaye ni maasumu, qad malaka ash-shaytanu inani fi su'i dhanni wa dha'fi al-yaqin fa ana ashku su'a mujawaratihi li wa ta'ata nafsi lahu واستعصمك من ملكته واتضرع اليك في صرف كيده عني واسالك في ان تسهل الى رزقي سبيلا مبقى مش ودعائك معنى yake anasema hivi hakika shetani amenitawala na ametulizana kwangu kutokana na ubaya wa dhana yangu na udhaifu wa yakini yangu. Maasumu anaweza kuwa hivyo, shetani amenitawala. Sasa hebu kidogo hapo, kuna kitabu kimoja nilikuja nacho mara nyingine tukatoa kidogo kwenye mada, lakini ndio mada yenyewe hiki kitabu kimeandikwa tarehe ya Kiislamu, Omari J. Mayunga, kimeandikwa mwaka 1996. Huyu jamaa ni Mwafrika Mnyamwezi wa Tabora. Maana ngisema hivi mtanielewa. Sasa jamaa yenu shirikiza kutoka Tabora, huyo mzee hupo shekize kwa hiki kitabu tarehe ya Kiislamu, alipokuwa alipozungumzia suala la sahaba Abu Bakar baada ya kutawalishwa kuwa khalifa, kwamba wewe Abu Bakar sasa ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa hiyo ongoza umma. Yeye akanukuu maneno ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ala kulli hali, ile khutba ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kwamba mimi ni mwanadamu na huwa najiwa na shaitani, kwa hiyo nikiongoka mimi nikafanya jambo la sawa, basi niungeni mkono, na kama mimi nitateleza, basi ninyoosheni. Mimi nilikuwa nataka maneno yake, kwa sababu vile alivyonukuu kauli ile haikuthibiti Abu Bakari amesema tofauti na vile alivyosema, lakini kwa sababu jambo hili litakuja katika masala ya isma, yani uadilifu wa maswahaba, nitakuja kulitulia maelezo insha Allah. Basi katika kitabu chake hiki anasema kwenye ukurasa wa tarehe ya Islamu, ukurasa wa 40 mpaka 42, anasema hivi: aliposhika utawala Abu Bakar, yani Abu Bakar alipotawala, aliposhika utawala Abu Bakar alitoa hutuba kwa mara ya kwanza, na hii ni sehemu ya hutuba yake. Asema, hakika mimi ninaye shetani. Abu Bakar alisema hivyo, hakika mimi ninaye shetani, hunifikia mara kwa mara, basi wakati wowote atakaponifikia mniepuke. Mayunga asema hivyo, kisha akainukuu kauli yake Allah Ta'ala aliposema, wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarin, akainuku kauli na kabla yake, inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun, kuonyesha kwamba Abu Bakar hafai kuwa khalifa. Kwa hiyo akainuku aya hii iliyoko katika suratu Al-An'am aya 27, hakika sisi tumewajaalia mashetani kuwa ni marafiki wa wale wasioamini. Kisha akasema Mayunga, Abu Bakar ana shetani, kila aliye rafiki na shetani si muumini. Abu Bakar ni nani? Ameuliza swali hili. afika akataja hii aya, wa man yakun shaytanu lahu qarina fasaa qarina, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya sana. Sura ya 4 aya 38, yani suratul nisa. Kisha akasema hivi mayuni, mpenzi msomaji, hii ndiyo hali ilivyo. Abu Bakari ana shetani anemsumbua. Sawa, umesoma aya Mwenyezi Mungu anasema nini juu ya mtu kama huyu? Kwa hiyo wewe ukipo kitabu kama cha Kiswahili afuki una msafu wako wa Farisi ufungua. Kweli bwana, inna ja'alna shayatin. Wa man yakun shaytanu lahu qarinan. Sasa huyo Abu Bakari vipi? Kumbe ni shetani bwana. Sasa atakuwaje kiongozi bwana? Kwa nini? Kwa sababu Mayunga kaandika. Ndio maana Mayunga yeye hakutaka tabu. Hapo zamani kitabu chake hapa imeandika hivi, Omari J. Mayunga. Sio? Kwa maana anaitwa nani? Omar. Lakini alipoona hawa watu ni wabaya sana, watu waovu, akabadilisha jina. Hapa hii tafsiri ndio kwa Ali Juma Mayunga. Huyu si doto wake wala kurwa wake kwamba wako mapacha. Ndiye huyu huyu. Mwanzo tu kabainisha kwa nini kabadilisha jina. Mimi nilikuwa naitwa Omari bwana. Kikona mimi sasa hivi Ali. Ali ataitwa je Omar? Omar mtu mwenyewe ni kama huyu. Mtu mbaya kabisa. Jamaa wamefikia kiwango hicho. Wewe si ulikuwa unaitwa John ukabadilishwa kaita Muhammad ulipokuwa kafiri, ulipokuwa Mkristo unaitwa Joseph, ukaona ah, ngoja nijiite Yusuf. Ndio basi wenzenu wabadilisha majina kutoka kwenye Usuni kwenda katika Ushia, kutoka kwenye Uislamu kwenda katika Ushia, wanabadili majina. Huyu hapa kabadili, nasema nimekwenda mbao kabidhi wasii, nimekwenda huku nyaraka zangu zote mimi kuanzia leo Ali, na atakeniita kwa jina la Omar mimi siko radhi naye. Omar tutakuita Omar. Simenelewa? Sasa anamzungumzia Abu Bakar kwamba ana shetani limemtawala na msumbua. Kumbe ukisoma sahifa ya Sajadia na yeye asema hivi, imamu huyo wa nne asema hivi, Ali bin Hussein Zain al-Abidin, ya Rabbi, mimi nina shetani ananitawala, ananisumbua mimi kwa sababu ya dhana yangu mbaya. Isitoshe kwenye kitabu hicho hicho sasa, ya Allahumma inna shaytana qad shamita bina idh shaya'nahu ala ma'siyatika. Hii kitabu sahifa Sajadia asema, ewe Allah mola wangu, hakika shetani amefurahia kwetu kwa furaha ya uadui, kwa sababu tumemfuata yeye kwenye kukuasi wewe. Sisi tumemfuata yeye tukakuasi wewe Allah. Sasa wao wana tabia ya kutembea na hivi vitabu, lakini hawajui walichokibeba ni kitu gani. Kama wale watu wale hawajui wamebeba kitu gani, lakini vitabu vyao vimejaa tumbaku. Ukifungua tu chafya, ukifungua tu chafya, tumbaku tu, ugoro, ukio ugoro. Haya, sasa ikiwa imamu anatakiwa awe maasumu, wanne tu si maasumu, itakwendaje hii habari? Sasa wewe daia watakiwa uwe na habari kama hizi, uzifahamu. Ndugu zako wasibabaishwe kwamba Abu Bakar, haya maneno Abu Bakar hakusema kwamba mimi nina shetani anifuata anisumbua, hakusema maneno haya, kwa sababu sisi tunakwenda katika asanid, tunaangalia maneno ya sawasawa yamethibiti au hayathibiti. Muhammad, mbona unizuii? Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwafuate maimamu 12 kwa sababu uimamu ni cheo cha kiungu, na watu hawaruhusiwi kujichagua wenyewe. Wale walichagua na wenyewe hawakupata ridhaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndio unaposema kutuambia sisi, na kama hutakubali wewe kafir, halik khalidun mukhalladun fi an-nar dalun, wewe ni kafirun dalun. Khalidun mukhalladun fi an-nar, wewe ni kafiri uliopotea utakaa motoni milele. Kwa nini? Kwa sababu mmechaguana wenyewe huko, jambo hilo sheria halikubali. Lakini ukisoma hiki kitabu chao, hii tu Nahjul Balagha, hata siku moja nilimwambia mshiri mmoja, sasa mbona nyinyi kwenye Nahjul Balagha nyinyi mwasema hivi, mwatulazimisha hivi, lakini Nahjul Balagha yenu hii ya Kiarabu na hii hapa ya Kiswahili, hii ndio ilikuwa Nahjul Balagha. Nahjul Balagha hii ya Kiswahili mmefanya tarjama wenyewe, hii mweleza huko kwenye kitabu chenu kwamba Ali bin Abi Talib siku moja alisema kuwaambia watu wake kwamba innahu bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhum alayhi falam yakun lishahidi an yakhtar wala lilghaib an yarud wa inna mashura mahal shahid wa inna mashura lilmuhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imama kana dhalika lillahi ridha فإن خرج من أمرهم خارج بطان أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ميandika nyinyi wenyewe mkasema ni maneno ya Ali bin Abi Talib kwa mkasema hivyo na kitabu hiki ni katika vitabu vilivyo sahihi zaidi kuliko vitabu vyote kama mnavyosema wenyewe maneno haya sema hivi kwa hakika wamenipa mimi kiapo cha utiifu watu ambao walimpa kiapo hicho Abu Bakar na Umar na Uthman yani kuteuliwa kwangu walioniteua mimi na wakanipa kiapo cha utiifu ni wale wale waliomteua na kumteua Abu Bakar na Umar na Uthman na kuwapa kiapo cha utiifu kwa yale yale hakuwa na hiari aliyehudhuria wala hakukataa aliyekuwepo asiyekuwepo kwa sababu wasema Ali kasema kwa sababu shura mashauriano yanayozingatiwa katika Uislamu ni ya muhajirina na ansari wao wakiafikiana kwa kumchagua mtu yoyote kisha wakamuita kuwa huyu ni imamu basi Allah yuko radhi na uchaguzi huo Allah yuko radhi na uchaguzi huo kama mtu yoyote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya bid'a watamrudisha kwenye haki kutoka katika kule alikuasi na kama atakataa basi watampiga vita kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini ile iliyotajwa kule katika aya 115 na sura An-Nisa sasa kama Ali kasema haya mbona mwalaumu kina Abu Bakar akasema Ali kasema kwa takia alisema alikuwa dhahiri tutakuwa kuwaridhisha watu lakini ndani ya moyo wake iko tofauti sasa wewe alimul ghaib wewe wajua ghaib kwamba hapa Ali radhiallahu anhu kaficha kitu ndani ya moyo wake nacho ni hiki wewe ukijua nani alikwambia alikuwa anakusudia tofauti na hivyo lakini hii ndio michezo yao pale wanapokwama unapompeleka mpaka kafika ukingoni sasa bahari ya amekwama hana pa kwenda anakimbilia kwenye takia kwamba Ali kasema vile kwa takia halete ushahidi hana tumefahamu kwa hiyo sisi tuamini ya kwamba hayo wanayosema kwamba Allah ndiye aliyochagua hawa maimamu na haifai watu kuchaguana ni maneno ya porojo yaliyopangwa na watu na hayatoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno yao tu hakuna aya inayosema bali haya maneno ya kuwazi maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu wa ardhah kwa hiyo Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ni khalifa wanne kwetu sisi na sio imamu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama wao wanavyosema wao wanasema hivi katika shubuhati ambazo wanazileta nataka nifunge maneno yangu wao wanasema sasa hebu angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa tu masahaba wakakimbilia huko Sakifa huko ukienda ukachaguana huko wakati kina Ali na Ali Bait wako ndani wanamuosha mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanagombania ukhalifa huko hata mtume pia sallallahu alaihi wasallam hawakumzika haya maneno huyo anayakariri sana Abdul Nasir ashakufa lakini kashasema sana watu wapigania uongozi mtume hajazikwa hawakumzika mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba hawakumzika hawa kina Bakari mwenye mtabakari Bakari Umari Uthmani hawa hawakumzika mtume sallallahu alaihi wasallam wakati maulana sayyidina Ali na wenzake katika ahli albayt wamuosha mtume alayhi msalamu wanamuosha mtume sallallahu alaihi wa alihi salawat Allahu salli ala Muhammad wa ali Muhammad wao bwana kina Bakari wako huko wapigania khalifa Kalia jamaa. Bakari bwana. Watu wana taabu sana. Wewe mwitu utakavyo. Lakini ni kweli. Sasa wewe ukiambiwa historia kama hiyo utasemaje? Mimi na wasiwasi na wale sahaba. Sasa hali yenyewe ndo namna hii. Ukiambiwa sasa kusema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin, sema huyo ni Miqdad, huyo ni Abu Dharr, Ammar, Miqdar, Miqdad na nani? Salman al-Farisi. Hao ndio an-nuqaba. Arba'atu ashkhas. Ndio sabiquna alawwaluna. Sasa hapa hao ni min almuhajirin, Ansar wako wapi? Ammar ni katika sabiquna alawwaluna min almuhajirin. المقداد هي فايف ها عمار بن ياس اب عمار سلمان الفارسي سلمان الفارسي اللي توكا سكو nyingi kwao haina haja kueleza historia yake kwa sasa hivi lakini haya kwa hiyo min almuhajirin wal ansari muhajirin atakuwa سلمان الفارسي اي الانصاري atakuwa سلمان الفارسي muhajirin atakuwa ni hawa watatu waliobaki sio ndio hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa na watu wachache kina Ali bin Abi Talib. Wengine wote wako Saqifa bani Saida huko. Kina Bakari hao na wenzake wapigania ukhalifa. Wewe utadhania Bakari yule jirani yako hivi. Yule rafiki yako uliyesoma naye. Kumbe anamkusudia khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakari as-Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Sasa si kweli jambo hilo. Mimi najibu kwa ufupi tu kwamba masahaba wote walimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na walishuhudia katika mazishi yake wote, hakuna litakhalafu hata mmoja wote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki asubuhi ya siku ya Jumatatu wakati wa dhuha, siku ya Jumatatu amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa ni msiba mkubwa, haujawahi kutokea na hautawahi kutokea katika umma wa Kiislamu, haijawahi kutokea msiba mkubwa. Madina iliingia giza kwa sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alilisimamia jambo lili katika kuwatuliza Waislamu ni Abubakar. Na siku zote mtu anapokufa, basi watu wake wa karibu, ndugu, ndio wanaosimamia suala la kumkafini, ya kumuosha na kumkafini. Kwa hiyo wakafanya hivyo kweli Ali bin Abi Talib na familia yao na ammi yao ambaye ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na babake Ali ambaye ni Abu Talib, ni baba mmoja mama mmoja. Abbas na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepishana miaka miwili, Abbas mkubwa kwa miaka miwili kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni ammi yake, kama vile yeye na Hamza pia ni ammi yake ambaye ni ndugu wa baba yake, baba mmoja mama mmoja. Sasa Hamza alitangulia kufa, salibaki al-Abbas na watoto wa al-Abbas ambao ni al-Fadhl na wengine, wakawa wamekusanyika nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi watu wengine wanje subirini. Kwa wakati watu wakisubiri jambo hilo, zikaja taarifa wenyeji, kwa sababu mji wa Madina una wenyeji wake, wenyeji wenye mji wamekusanyika kwenye ukumbi wao ambao siku zote hukata mashauri kwenye bunge lao, wakakaa kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakipanga vikao vyao hapo. Sasa wamekusanyika hapo wakijadiliana kuhusiana na mustakbali wa mji wao. Kiongozi wetu wamekufa katika mji huu, nani atakayeongoza jahazi hili baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ansari wako huko, kwa sababu wao hawana aya wala hadithi inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akifa basi khalifa awe fulani, kwa kuwa hawana aya wala hadithi, na wao ni jambo la kilimwengu hili la kuongoza watu, nani atakayeshika nafasi hii? Wakawa wanajadiliana baina ya Aus na Khazraj. Akatoka mtu mmoja kule akaja akamwambia Abu Bakar, bwana watu wamekusanyika Saqifa. Akaja akamwambia Umar, watu wamekusanyika kule Ansar, wanataka kumchagua kiongozi. Sasa hebu lidirikini hili jambo, pengine wale hawajui jambo hili. Wakaambiana Abu Bakar na Umar, wakaondoka. Njiani wakakutana na alikuwa ni Abdurrahman bin Auf au Abu Ubaida, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Muhajirin, wakaungana naye. Wafika kule kweli mjadala ni huo. Umar akataka kusema, Abu Bakar akasema niache mimi. Abu Bakar akazungumza pale akawasifia Ansar kwa mema na mazuri waliyoyafanya. Lakini akawaambia, mimi nilomsikia mtume wenu sallallahu alaihi wasallam akisema jambo hili halitoki nje ya Makuraishi, kwa nyinyi mtakuwa ni wasaidizi katika hili jambo, lakini al-a'imma min Quraysh. Kwa hiyo mimi nachosema, chagueni mmoja katika hawa watu wawili. Akamwelekezea kidole Umar na mwenzake. Umar anasema hapana, sisi hatuwezi kumtanguliza yoyote katika sisi juu yako wewe. Wewe ndio ulichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuswalisha wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mgonjwa. Mtume alikuchagua wewe. Wewe ndio ulichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam usimamie na kuiongoza hija ya mwaka wa 9. Uliongoza Waislamu wote kwenda kwenda haji. Ikiwa Mtume ameridhika na wewe katika jambo la dini yetu, kwa nini sisi tusiridhike na wewe katika jambo la dunia yetu? Mimi nakupa bai'a wewe. Akambai'i pale. Watu wakaanza fanthala nnasu ilayhim fiyala. Watu wakaanza kumiminika pale mpaka watu wakawa wanakanyagana, kanyagwa Saad bin Ubada kwa kinyang'anyiro cha kwenda kumpa mkono wa utiifu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Watu waliporudi kule, Mtume ile siku ya Jumatatu, si kwamba ilifanyika mwezi mzima, labda bunge la mwezi, siku ile ile Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile akakafiniwa, watu wakaanza kumswalia, akaswaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaingia watu wachache wachache chumbani kwa Bibi Aisha, wawili wawili, watatu watatu, ni umma wa Waislamu, wanaume, watoto wadogo, wanawake, watu walimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam swala ya janaza. Hakuna imamu. Wanaingia hawa wawili, wanatoka. Sasa umma wa mji mzima watatumia siku ngapi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Swala ya maswahaba ya janaza kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikapita Jumatatu, ikaingia Jumanne, usiku wa kuamkia Jumatano ndio watu wanamaliza kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam azikwa. Yale mambo ya Sakifa ya Shaisha kule, siku nyingi, siku ile ile. Sasa wewe kudanganya watu, watu wamekimbilia ukhalifa hata wakumzika mtume wao, wewe ulikuwepo. Sasa kama ni maandiko, maandiko si ndio haya? Kafa siku ya Jumatatu, kazikwa siku ya Jumatano, na utaratibu ulikuwa hivi mpaka waliomuosha Mtume sallallahu alayhi wasallam watajwa na wajulikana. Hata yule aliyokuwa akichota maji akiyamimina hivi, twamjua, katajwa. Kama mjui ni wewe mwenyewe, shauri yako. Kwa ni jambo liko wazi lafahamika katika Uislamu. Msidanganywe ndugu zangu. Lisitoshe, Abu Bakar alipomaliza aliwaita Waislamu wote msikitini, akawaambia hivi, mimi nimetawalishwa kule Sakifa, lakini sasa anasema hivi, nimewaita hapa, mimi najivua, mnichague nyinyi, kwa sababu jambo lile nyinyi hamkuweko. Ah, sisi tumekuridhia wewe. Watu wakampa bai'a tena. Kuna kauli kwamba Ali bin Abi Talib alitoa bai'a pale pale, yani kiapo cha utiifu. Kuna kauli kwamba alichelewa kufanya hivyo, na yalipita mazungumzo baina yake na Abu Bakr, kwa sababu baada ya kufariki Fatima, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akamwita Abu Bakr radhiyallahu anhu nyumbani kwake, Ali akiwa yuko pamoja na watu katika ahli baitihi, na alikwenda na vitabu vimeandika. Katika hiyo darasa nyingine tutakofuata tutaja kuona walizungumza jambo gani kwenye kikao hicho na ilikuwaje. Lakini kwa ufupi ni kwamba na Ali naye alitoa kiapo cha utiifu, na vitabu vyao vyaandika, hata huyu pia kaandika maneno hayo, kwamba Ali alipoona kwamba sasa makhalifa hao wawili Abu Bakari na Umar wao wamelitengeneza jambo la Uislamu na umeeneza tauhidi, wa hina raa anna alkhalifataini ani alkhalifata alawwal wa thani badala aqsa aljuhdi fi nashri kalimati tauhid ha wa tajhizi aljunud wa tawsi'i alfutuhi wa lam yastathira wa lam yastabidda bay'a wa sala. Ali alipomwona Umar, Abu Bakar na Umar wanaeneza kalima ya tauhid, mmeisoma ni kalima ya tauhid la ilaha illa Allah, wanaifungua miji, Uislamu unaelea katika miji, wanaeneza Uislamu na majeshi yanaingia katika miji isiyokuwa Kiislamu, wanaoingiza wasiokuwa Uislamu katika Uislamu, na watu wanaingia katika Uislamu afuaja. Ali alijisalimisha na akatoa bai'a, akawapa bai'a watu ambao ukhalifa wao sio cheo cha uungu kwa mujibu wa maneno ya mashia. Alitoa bai'a na akajisalimisha na akawa chini ya utawala wao. Tutoshe kwa hapa, wakati hautoshelezi tena hata nikijitahidi kufanya nini. Kwa hiyo haya atakuwa ametosheleza, tukipata wasaa inshallah mara nyingine tutayafunua, tutafunua vitabu, tutaangalia, na kama hakupatikana biidhnillahi alkarim tutakuja kuendelea na kile kipengele cha pili siku ya Jumapili, Jumamosi na Jumapili inshallah barakallahu fikum. Kwa ule utaratibu ambao nimewaambia kwamba tutazungumza siku na nusu au kipindi na nusu, alafu tutatoa nafasi ya maswali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahu.